Yüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazı. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözü. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Geçer kendime geçmez sözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Taşa geçer kendime geçmez sözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazı. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım.